वशिष्ठे ओम शांति शांति शांति। कांडसाख्य वृत्तारंभोपनिषद तृतीय अध्याय के अवतरण भाष्य को विचार आरंभ हुआ है। इस भाष्य में कहा जनको वैदेह इत्यादि याज्ञवल्क्य कांड आरभ थे। जनको वैदेह बहुरक्षण ईजे इत्यादि वाक्य आएगा उसका उस कांड के आरंभ करते हैं। ये याज्ञवल्क्य संबंधी कांड है, ये इसलिए याज्ञवल्क्य कहा गया। याज्ञवल्क्य कांड आरभ थे ऐसा तो ये कुछ भाष्य हो गया था। एक पैरा टीका भी हो गई थी उसकी। यहाँ क्रोड़ पत्र है तो टीका में करणत्वेन आगम तत्वज्ञान हेतु उपपत्तिकरणतया पदार्थ परिशोधन द्वारा तद हेतु इत्यत्र करण रूप से आगम जो है मधुकांड जो है ना आगम वो करण रूप से आत्मज्ञान का हेतु है, तत्वज्ञान का हेतु है आगम मधुकांड है। और ये क्या युक्ति है, ये मुनिकांड युक्ति है। केवल आगम से जो अर्थ होता है माने श्रोता के मन में सही बैठ नहीं पाती, वह युक्ति लगानी होती है। जो श्रवण के बाद में मनन का विधान है, निश्चय नहीं हो पाता युक्ति के बिना, तो इसके लिए मनन कहा गया है। वो युक्ति युक्ति यहाँ प्रधानता युक्ति की रहेगी। यहाँ आगम भी है किंतु युक्ति की प्रधानता यहाँ पूर्व में था। युक्ति भी दी गई थी किंतु आगम की प्रधानता थी, स्थिति की प्रधानता थी, और यहाँ युक्ति की प्रधानता होगी। ये कहा था कर्णत्व न कर्ण माने प्रमाण होता है, असाधारणम कारणम कर्णम न्याय शास्त्र में कहा है। तत्त कार्य के लिए जो असाधारण कारण होता है वो कर्ण होता है। अयम घट एक ज्ञान होना है, घट ज्ञान होना है, इसलिए असाधारण कारण क्या बनेगा, चक्षु बनेगा। एक कर्ण है और चक्षु का जो विषय के साथ में संयोग आदि होगा वो उपकरण हो जाता है, क्या हो जाता है। वैसे यहां भी तत्व ज्ञान में मुख्य है श्रुति और सहयोगी है युक्ति, ये बोल रहे टीका में। कहा था कर्णत्व आगम तत्व ज्ञान हेतु, कर्ण माने प्रमाण, प्रमाण रूप से आगम जो होता है तत्व ज्ञान माने आत्म जीवात्म परमात्मा ऐक्य ज्ञान में हेतु है आगम कारण रूप से। और उपपत्ति उपकरणतया, उपपत्ति जो साधन है उपकरण है, उपकरण के रूप से पदार्थ शोधन द्वारा, क्यों ये पदार्थ के शोधन के माध्यम से तद हेतु माने आत्मज्ञान हेतु। तत्पद का अर्थ क्या होता है, तुम पद का अर्थ होता है युक्ति से सिद्ध करना है, तो दोनों आत्मज्ञान के हेतु बन जाते हैं। एक तो मुख्य रूप से है आगम और युक्ति जो है माने उपकरण रूप से है। ये कहा था इसी की टिप क्रोड़पत्र इसके ऊपर उपपत्तिकरणतया इत्यादि है ना। अत्राहु भारतिकाचार्य इस विषय में भारतिकाचार्य सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं न चागमस्य स्वातंत्र्यं युक्ति उक्तेरनुपनुत्यते अर्थांतरत्वादियुक्तीनां अर्थांतरत्वादियुक्तीनां प्रमाणद्वयतस्ततः तदे आगमस्य स्वातंत्र्यं उक्ति युक्ति उक्तेर न अपनुद्यते कहते हैं। युक्ति जब कह देते हैं तो आगम में स्वतंत्रता की हानि तो हानि होगी, आगम स्वतंत्र नहीं रहा युक्ति के बिना सिद्ध नहीं करेगा, तो स्वतंत्र नहीं श्रुति ये सिद्ध हो पूर्वादि की संख्या होगी। तो ये कहते हैं आगम से स्वातंत्र्यम युक्ति उक्तेर, युक्ति के कथन से आगम के जो स्वातंत्र है उसका न अपनुद्यते, उसका अपनोदन नहीं होगा, उसको हटाया नहीं जाता, स्वतंत्रता रहेगी उसकी आगम की युक्ति कहने पर भी। युक्ति के कथन से आगम में स्वतंत्रता की हानि होगी ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता बनी रहेगी तब भी। क्यों कहते हैं अर्थांतरत्वाद युक्ति नाम, क्यों युक्ति का विषय अन्य है, आगम का विषय अन्य है। आगम का विषय है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य सिद्ध करना, और युक्ति का विषय क्या है तत्त्वम पदार्थ का परिशोधन करना, तत्पद का अर्थ तत्त्वम पद का अर्थ परिशोधन करना भिन्न विषय है। अर्थांतरत्वाद युक्ति नाम, क्यों युक्ति का विषय आगम से अतिरिक्त विषय है। आगम जो बोला है ऐक्य ज्ञान के लिए बोला, और यह है पदार्थ शोधन के लिए है, तत्पद का अर्थ तत्त्वम पद का अर्थ के लिए। प्रमाणद्व तस्थ प्रमाणद्व अर्थांतरत्वाद वहां ले जाएगा अन्वय करना, प्रमाण जो श्रुति प्रमाण से या विषयांतर है इसलिए युक्ति लगाने पर भी श्रुति का स्वातंत्र्य के हनन नहीं होगा, ये कहा वाटिका। सर्व प्रमाशेषत्व युक्ति नाम उपवर्णितम शास्त्रांतरे सति तथा नात स्वातंत्र खंडनम। देखो भाई, श्रुति को यदि युक्ति के कारण से परतंत्र मानते हैं तो कहते हैं नहीं, सर्व प्रमाशेषत्व युक्ति नाम उपवर्णितम, कोई भी प्रमाण हो, प्रत्यक्षादि प्रमाण जितने भी होते हैं उसके भी अंग हो जाती है युक्ति। क्या हो जाती है? अंग है। युक्ति के बिना कोई भी प्रमाण से वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकता कोई। ठीक है, सर्व प्रमाण से सत्व, सभी प्रमाण का अंग होने से युक्ति नाम उपवर्णित, युक्तियों को ऐसे वर्णन किया है शास्त्र में, सभी प्रमाणों का, केवल श्रुति के लिए नहीं युक्ति, अन्य प्रमाण के लिए भी अपेक्षा है युक्ति की। शास्त्रांतरे से भी, अन्य शास्त्रों में भी, केवल अद्वैत शास्त्र में युक्ति नहीं, अन्यत्र भी है युक्ति। अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण लेके चल रहे हैं जो शास्त्र आदि, वहां भी युक्ति है। तथा नात स्वातंत्र खंडनम, इसलिए स्वतंत्रता की खंडन नहीं है श्रुति, स्वतंत्रता है। अगर माने युक्ति लगने से श्रुति के स्वातंत्र खंडन होता तो अन्य शास्त्रों में भी जो युक्तियां दी गई है तत्त्व प्रमाण के लिए, तो वो भी स्वतंत्र नहीं माना चाहिए, सभी प्रमाण को स्वतंत्र माना हुआ है। ये कहा, पदार्थ विषय आचे हम युक्ति स्तर को भी यते वाक्यार्थस्वागमादेव निरपेक्ष मतो वच। परस्पर भेद है दोनों का अर्थ, भिन्न भिन्न विषय है, श्रुति का विषय भिन्न है, युक्ति का विषय भिन्न है। पदार्थ विषय आचा इयम युक्ति, इयम युक्ति पदार्थ विषया, तत्पर का त्वम पद के अर्थ को विषय करने वाले, त्वम पद माने क्या होता है, तत्पद माने क्या होता है, ये पदार्थ का विषय करने वाली है कौन, युक्ति। तर्को विधीयते, इसको तर्क नाम कहा जाता है, युक्ति को एक तर्क शब्द से भी कहा जाता है। वाक्यार्थस्तु आगमा देगा तत्वमसी, जो वाक्यार्थ ज्ञान होगा ऐक्य ज्ञान, वाक्य का अर्थ ऐक्य ज्ञान बना, वो तो आगम से ही होगा, श्रुति से ही होगा, युक्ति से नहीं। ये तो पदार्थ शोधित के लिए युक्ति है, और वाक्यार्थ ज्ञान ऐक्य ज्ञान जो होना है श्रुति से ही है। वाक्यार्थस्तु आगमा देगा निरपेक्ष मतो वचन, इसलिए वो जो श्रुति का वचन है निरपेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं। पौरुषय वचस्वे व युक्ते प्राधान्य विष्यते अनुरोक्त तो तात्पर्य युक्ते रथो न युक्ति। पौरुषय वचः सु एवं, जो पौरुषय वाणी होगा, श्रुति तो अपौरुषय है, जो पौरुषय वाणी होगी ना वहां पौरुषय वचस्व एवं युक्ते प्राधान्य विषय, वहीं पर युक्ति की प्रधानता मान जाती है, पुरुष के द्वारा कल्पित वाणी बोलेगा वही युक्ति की प्रधानता है। कहां? पौरुषेय वचनों में, पौरुषेय वचस्सु एवं, पौरुषेय वचनों में ही युक्ति प्राधान्य विषय, युक्ति का प्राधान्य कहा जाता है। अनुरोक्त तो तात्पर्य युक्तेर अर्थो न युक्ति, कहते अनुरोक्त नर उक्त अनुरोक्त, जो पौरुषेय नहीं है, जो मनुष्य ने नहीं कहा, नर उक्त अनुरोक्त ऐसा है, नर ने नहीं कहा जिसको, मैंने मनुष्य ने नहीं कहा, श्रुति वो है अनुरोक्त, तो मैं श्रुति के अर्थ में, तो तात्पर्य युक्ति है, युक्ति का क्या होता है, तात्पर्य होता है, केवल तात्पर्य में परिवर्तन होती है युक्ति, ये श्रुति का तात्पर्य इस अर्थ में ऐसा बताने के लिए होती है। अर्थो न युक्ति, तो अर्थ जो होगा युक्ति से नहीं होती है, अर्थ तो श्रुति से सिद्ध होगी, जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्य है वो तो श्रुति से ही सिद्ध होना, युक्ति से नहीं, अर्थ युक्ति से नहीं। प्रत्यक्षातिवर्तित्वात् युक्तिपेक्षा न विद्यते आगमार्थे यथैवं स्यात् युक्त्यर्थे नागमक्षणम्। प्रत्यक्षादि अतिवर्तित्वात्, श्रुति जो है ना प्रत्यक्षादि के अतिवर्तन करने वाली, प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो विषय नहीं उसको बताने वाली है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होता है जीवात्मा परमात्मा का, एक प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं है, उसको बताने वाली होती श्रुति। प्रत्यक्षादि अतिवर्तित्वात, अतिक्रम करने से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अतिक्रमण करती है श्रुति, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है उसको बताती है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय को नहीं बताती श्रुति। प्रत्यक्षादि अतिवर्तित्वात, अतिक्रमण होने से युक्ति अपेक्षा न विद्यते, कहते हैं श्रुति को युक्ति की अपेक्षा नहीं है, श्रुति को युक्ति की अपेक्षा नहीं है, क्यों, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय उसका नहीं है, अलग है, इसलिए युक्ति की अपेक्षा श्रुति को नहीं है। नवीद्यते आगमार्थ ऐसा ही अंशार, आगम के अर्थ में युक्ति की अपेक्षा नहीं है, श्रुति के विषय में युक्ति की अपेक्षा नहीं। युक्ति अर्थ है नागवाक्षरम, नागवेक्षरम युक्ति का जो विषय होगा हमें आगमी की आवश्यकता नहीं है। युक्ति का जो विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण होते हैं, पौरुषेय वचन होता है, वहां आगम की अपेक्षा नहीं है। पौरुषेय वचनों में श्रुति की अपेक्षा नहीं है, युक्ति का अर्थ पौरुषेय वचनों में है वहां। ये कहा युक्ति अर्थ है नागवेक्षरम, युक्ति के अर्थ माने जो विषय होगा उसमें आगम की क्षण भी नहीं होता, श्रुति भी वहां काम नहीं करती। भिन्न भिन्न विषय है, युक्ति का विषय पौरुषेय वचनों में लगना है और श्रुति का विषय अपौरुषेय वचन में लगना है। पुंस भावानुरोधे न युक्ति भेदे विधीयते आगम से प्रवृत्तिस्तु व्यय वृत्तव्य पक्षया। कहते हैं पुरुष का जो स्वभाव है ना, जीव का स्वभाव है, पुम स्वभाव आदि ने कहा यह स्वभाव क्या है इसका, यह ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा के कहने पर भी असंभावनादि बनी रहती है। श्रुति ने बोल दिया जीवो ब्रह्म बना पर तत्वमसी बोला, फिर भी असंभावनादि पर संभव नहीं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं, जीव का स्वभाव है ऐसा स्वभाव बना हुआ है, उसको हटाने के लिए युक्ति की अपेक्षा है। बाकी अर्थ तो श्रुति ही होना है, किंतु पुरुष का जो स्वभाव बना, जीवों का स्वभाव है, तत्वमसी कहने के बावजूद भी असंभावनादि मानता है संभव नहीं ऐसा मानता है, इसको हटाने के लिए युक्ति की अपेक्षा है, ये कहना चाहते हैं। पुम स्वभाव कहेगा, पुम स्वभाव अनुरोध है ना, पुम मन में जीव है, जीवों का स्वभाव है, श्रुति के कहने में इतना विश्वास, जब तक युक्ति नहीं मिली तब तक विश्वास नहीं करता। युक्ति वेदे विधि है, इसलिए वेद में युक्ति का कथन इसलिए है, किसके लिए, जीवों का जो स्वभाव है असंभावनादि दोष देखना, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं ऐसा, उसको हटाने के लिए है वेद युक्ति, इसलिए लगाया जाता है। आगम से प्रवृत्ति तो मेय वृत्त विपक्ष है, और श्रुति के जो प्रवृत्ति होती है ना, आगमन श्रुति, श्रुति की प्रवृत्ति क्या है, वस्तु के अनुरोध से होती है, किसके अनुरोध से, वस्तु तत्वमसी ऐक्य वस्तु है उसके अनुरोध से होती है। और युक्ति की अपेक्षा क्यों पड़ती है, पुरुष के स्वभाव के कारण असंभावनादि समझता है, संशय करता है, उसको हटाने के लिए युक्ति की अपेक्षा। और वस्तु का ज्ञान किससे होगा, श्रुति से। आगम से प्रवृत्ति तो मेय वृत्त विपक्षा कहते हैं, आगम की जो प्रवृत्ति है ना, मेय माने विषय के है, जैसे विषय वैसे बताती है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य जो विषय है उसी को बताती है, यही है। ननुक्ता मधुकांडे पी दुंदुभ्यादिपत्तय आगमेक प्रधानत्व कथम तस्ति भण्यते, या पूर्वादि शंका करता है, ननु उक्ता, ननु शंका है पूर्वादि की, उक्ता कही गई क्या, मधुकांडे भी दुंदुभ्यादि उपत्य, अरे मधुकांड में भी तो दुंदुभी आदि का दृष्टांत दिया था ना, वर्तमान में भी एक ही आत्मा है, दुंदुभी आदि का दृष्टांत दिया, जैसे दुंदुभी नगाड़ा बजता है, बजाते हैं तो तत्त मंद ध्वनि विशेष ध्वनि को पकड़ना संभव नहीं है, किंतु नगाड़े को पकड़ेंगे अथवा उस आघात को पकड़ेंगे, शब्द पकड़े जाते हैं, माने वर्तमान में भी सारा संसार ये ब्रह्ममय है, इसको दिखाने के लिए दुंदुभी आदि का दृष्टांत दिया था, दुंदुभी का दृष्टांत। और जैसे गीली लकड़ी से संयुक्त जो अग्नि होगी उसके नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सारे प्राण वेद प्राण आदि सब निकले हैं, आया उत्पत्ति काल में ब्रह्म में दिखाया। और माने यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायन, एकायन प्रक्रिया में कहा था, जैसे सारे समुद्र का स्थान कौन है, समुद्र है, उसी प्रकार सारे ये संसार का स्वरूप क्या है, परमात्मा है। उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में युक्ति दिखाए, द्वंद्व भी युक्ति है श्रुति के अर्थ सिद्ध करने के लिए, और अग्नि और धूम का जो दृष्टांत युक्ति है, और जल और समुद्र का दृष्टांत युक्ति है, तो वहां भी तो युक्ति बताई गई थी, तो युक्ति प्रधान ये तृतीय अध्याय कैसे हो, द्वितीय अध्याय भी युक्ति बताई हुई है, ये शंका है पूर्वादि की। ननु उक्ता मधुकांडे भी द्वंद्व्यादि उपपत्तय, उपपत्तय युक्तय, द्वंद्व्यादि युक्तियां मधुकांड में भी कही गई, कहा है आगमिक प्रधानत्व कथम तस्य वर्णित, फिर आगम प्रधान है मधुकांड कैसे माना जाए, आप बोल रहे हैं मधुकांड आगम प्रधान कैसे मानोगे, वहां भी तो युक्ति की चर्चा की है, द्वंद्व्याद युक्ति की बताई, तो कैसे आगम प्रधान कैसे हो सकता मधुकांड, ये पूर्वादि की शंका आ गई। सिद्धांत कहते हैं नैष दोषो यतस्तत्र युक्ति नाम अप्रधानता, प्राधान्यम याज्ञ बल की है युक्ति नाम अभिधीयते नहीं तो दोष कोई दोष नहीं। द्वंद्वे आदि का दृष्टांत भले दिया है किंतु वह युक्ति की अप्रधानता प्रधान ने नहीं वहां यतस्तत्र जिस हेतु इसकी वहां तत्र मधुकांडे मधुकांडे युक्ति नाम अप्रधानता युक्ति में प्रधानता में अप्रधानता गौण है युक्ति वहां गौण है। प्राधान्यम याज्ञ बल की है और याज्ञ बल की कांड जो आ रहा है अभी तृतीय चतुर्थ होते हैं यहां तृतीय अध्याय याज्ञवल्क्य कांड है तो प्राधान्यम याज्ञवल्क्य का याज्ञवल्क्य कांड में ये प्रधान है किसकी युक्ति की मधुकांड में प्रधानता नहीं युक्त है प्राधान्यम याज्ञवल्क्य मुनि नाम युक्ति नाम अभिधीयते युक्तियों का यहां प्राधान्य कहा जाता है वहां अप्रधान यहां प्रधान युक्त्यागमो ही संभूय करस्था मलकाधिवत सूक्ष्म विषद वस्तु सत्तव ज्ञापित यतः कहते हैं युक्ति और आगम दोनों मिलकर के संभूय मिलकर युक्ति और आगम श्रुति युक्ति और श्रुति दोनों मिलकर ही करस्ता मलकादिवत जैसे हाथ में रखे आंवले के समान कोई संशय नहीं यथार्थ ज्ञान होगा केवल श्रुति मात्र से कहने पर जो मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी को समझ जाएगा मध्यम अधिकारी है मंद अधिकारी है उसको संशय आदि की निवृत्ति नहीं हो सकती है। मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं मैं तो जीव हूं इतना भेद बनाया हुआ है इसलिए युक्ति की भी वहां आवश्यकता इसके लिए है पदार्थ शोधन के लिए कहा युक्ति आगमो ही समूह या युक्ति और आगम दोनों मिल करके ये दोनों मिलकर करस्था बलगादि जैसे हाथ में करे स्थित करस्था हाथ में रखा हुआ जो आंवले में कोई संशय आदि नहीं होता अरे बेल बेल का फल रखा आंवला रखा हाथ में पड़ा है उसमें संशय आदि नहीं होती ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म अभिषद वस्तु जो सद वस्तु जो है ना जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य वस्तु है अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो ऐसा वस्तु है सत्व ज्ञाप ही तो मेहता उसको ये दोनों मिलकर के ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं क्या होते हैं ये दोनों समर्थ होते हैं दोनों मिलकर तर्क करते हैं मेहता अर्थ मुख्य अर्थ होगा श्रुति का ये युक्ति होगी सहयोगी ये बताया युक्तयो तो विधीयन्ते पूर्व पक्षादि संश्रय याज्ञवल्क्य तस्मिन् कांडे जल्पोक्ति वर्तमाना कहते हैं अतः युक्तया अविधीयन्ते इसी कारण से दोनों मिलकर ही सूक्ष्म वस्तु के भी अर्थ प्रकाश कर सकते इसी कारण से युक्तया अविधीयन्ते युक्तियां कही जाती यहां याज्ञवल्क्य कांड में पूर्व पक्षादि संश्रय पूर्व पक्ष और सिद्धांत ऐसा आश्रित करके युक्तियां बताई जाती है पूर्व पक्ष शंका उठाएगा यहां और सिद्धांत उत्तर देंगे पूर्व पक्ष आदि पूर्व पक्ष और आदि से लेकर सिद्धांत पूर्व पक्ष सिद्धांत के आश्रित करके युक्ति कही जाती है याज्ञवल्क्य ये तस्मिन् कांडे जल्प उक्ति वर्तमाना कहते हैं याज्ञवल्क्य इस कांड में ना बाद कथा नहीं है जल्प कथा के द्वारा कहेंगे किसके द्वारा स्वपक्ष बंधन परपक्ष खंडन इसमें जोड़ लगेगा ये जो अश्वलादि ब्राह्मण आएंगे नव ब्राह्मण की चर्चा होगी यहाँ इस अध्याय में नव ब्राह्मण है वो कोई याज्ञवल्क्य की बात को मानने को तैयार नहीं है माने विरोधी होकर आते हैं किंतु याज्ञवल्क्य आएंगे इनको जीत जाते हैं भ्रमित्ता हो जाते हैं यही है तो जल्पोक्ति वर्तमान जल्परूप कथन के द्वारा मार्ग वर्तमान मार्ग होता है जल्प कथा के माध्यम से हम कहेंगे यहां बाद कथा के माध्यम नहीं पहले मधुकांड में बाद कथा यहां जल्प कथा के माध्यम से चलेगा ये कहा उद्गीत प्रमुख आय था मधुकांडे पुरोदिता तेषा में विशुद्ध्यर्थम विचार क्रियते धुना कहते हैं उद्गीत प्रकरण आया था तृतीय प्रकरण जो था तृतीय ब्राह्मण प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण था उसमें उद्गान करने के लिए इंद्रियों को तत्त्व इंद्रियों को बोला सफल नहीं हुए किंतु मुख्य प्राण के उद्गान करने पर सफल हो गए थे। उद्गीत प्रमुख ये अर्थ उद्गीत आदि जो विषय हैं वहां मधुकांडे पुरोदिता पहले मधुकांड में कहा उसी को तेसाम में विशुद्ध उन्हीं विषयों के शुद्धि करेंगे विशेष रूप से कथन करना है वहां संक्षेप में कहा गया था तेसाम विशुद्धार्थम विचारक कृते अधुना अधुना अब उसी के लिए विचार किया जाता है। एक दर्शनस्य तेनात एक वाक्यत्व विष्यते तथैवान्य पदार्थेषु तद्वत् तद्वत द्वयोरपी कांडयो हो कहते हैं। अस्य दर्शन अस्य ये जो उपासना पूर्व में बताई गई है ना तेना अतः एक वाक्य तुम यहां जो बात वाक्य आएगी उसके साथ एक वाक्य होगी उदिक प्रकरण के साथ में एक वाक्यता होगी। उदिक प्रकरण में बागादि की अशुद्धि दिखा करके फिर आगे जाकर के शुद्धि दिखाई थी उसी को यहां विस्तार कहा जाता है। कहा दर्शन से अश्य दर्शन से यहां का जो विषय है इसका तेरा माने उद्गित प्रकरण ना प्रथम अध्याय जो उद्गित प्रकरण जो कहा था अतः एक वाक्य तो विस्तृत एक वाक्यता होगी कहा जाता है। तथा तो अन्य पदार्थेशु अन्य ब्राह्मणों भी जो समझना ये तो अश्वल ब्राह्मण की चर्चा हुई। उद्गित प्रकरण के साथ संबंध रखने वाला कौन है अश्वल ब्राह्मण जो आने वाला है उसी के पदार्थ का विशेष रूप से कथन करेगा यहां किंतु तथैव अन्य पदार्थ है माने अन्य विषय जो आएंगे अन्य ब्राह्मण आएंगे यहां आर्तभाग आदि ब्राह्मण ये ब्राह्मण है उनमें भी तद्वत द्वयोरपि कांड है उसी प्रकार दोनों कांडों का ऐसे संगति लगाना मधुकांड और मुड़ीकांड का ऐसे संगत लगाना जैसे अश्वल ब्राह्मण का उद्गित के साथ संबंध है उसी प्रकार अन्य जो ब्राह्मण आएंगे यहां उनके भी प्रथम अध्याय के तत्त्व सब माने कांडों के साथ में ब्राह्मणों के साथ संबंध लगाना ये मूल से हो गया। ठीक है देखें तरही युक्ति अपेक्षत्वाद आगम से अनपेक्षत्व अनपेक्षत्व लक्षण प्रामाण्यम प्रामाण्य क्षति इति तत्रह। प्रश्न उठता है जब युक्ति प्रधानता है यहां तो युक्ति अपेक्षत्व आगम से युक्ति अपेक्षत्व केवल आगम के द्वारा मात्र से आगम मात्र से मध्यम अधिकारी आदि को संशय आदि की निवृत्ति नहीं हो सकती है कोई संशय आदि की निवृत्ति के लिए युक्ति की अपेक्षा तो युक्ति की अपेक्षा होने से आगम से युक्ति अपेक्षत्व आगम को मान श्रुति को युक्ति की यदि अपेक्षा है तो स्थिति में आगम से अनपेक्षित तो लक्षण प्रामाण्य क्षति तो आगम में जो अनपेक्षित तो लक्षण जो प्रामाण्य था उसकी क्षति होगी हानि होगी किसी की अपेक्षा के बिना स्वतंत्र नहीं हो पाया परतंत्र हो जाएगा युक्ति के बिना आगम का अर्थ नहीं निकलता हो ये शंका आ गई। उसके उत्तर में कहा नचा करके कहा था नचा आगम से स्वातंत्र युक्ति उतेर अनुपद्यते अपनुद्यते अर्थांतरत्वाद युक्ति नाम प्रमाण दिए तस्त ये कहा था नचागम से स्वातंत्र युक्ति उक्तेर अपनुद्यते नहीं युक्ति कहने युक्ति का कथन करने से आगम का जो है ना स्वातंत्र के हानि नहीं होती है उसका अपनोदन्य हानि क्षति नहीं होती क्यों अर्थांतरत्वाद युक्ति नाम युक्ति का विषय अलग है आगम का विषय ऐक्य प्रतिपादन करना और युक्ति का विषय तत्व पदार्थ का शोधन करना वो वाक्यार्थ ज्ञान आगम से होगा और पदार्थ का शोधन युक्ति करेगी भिन्न भिन्न विषय है एक अर्थांतरत्वाद विषयांतरत्वाद युक्ति नाम प्रमाणेभ्य जो श्रुति प्रमाण है उनसे ये विषयांतर है प्रमाण मैंने श्रुति प्रमाणेभ्य श्रुति प्रमाण से युक्ति विषयांतर को कथन कर दिया तक टीका में कहते हैं यतस्ततो निरुच्यमान युक्ति नाम अमानत्वात् आगमस्य तद अपेक्षत्वेपि न स्वातंत्रहानि इत्यर्थ कहते हैं यतो यतस्ततो निरुच्यमान युक्ति नाम उसी आगम के लिए कहे जाने वाली जो युक्ति है ना इनका अमानत्वात् श्रुति के अर्थ में कोई प्रमाण नहीं मानते ये श्रुति से अर्थ आना है अमानत्वात् आगम से तद अपेक्षत्व भी आगम यद्यपि अपेक्षा रख रहा है मध्यम अधिकारी मंदाधिकारी को लेकर के श्रुति की अपेक्षा रख रहा है क्यों रखता है कि इनके संशय आदि की निवृत्ति आगम से नहीं हो पा रहा है तो युक्ति की अपेक्षा है होने पर भी न स्वातंत्र हानि स्वतंत्रता की हानि नहीं होगी बाकी अर्थ ज्ञान तो आगम से ही होगा भले पदार्थ शोधन ये युक्ति करे किंतु बाकी अर्थ ज्ञान आगम से ही होगा। कथम तासाम अमानत्वम अतः इनमें तासामन युक्ति नाम कथम अमानत्वम युक्तियां कैसे अमान अप्रमाण कैसे बनेगी तो शंका आगे तो कहा सर्व कहा सर्व प्रमाण शेषत्व युक्ति नाम उपवर्णितम शास्त्रांतरेश्व भी तथा नाथ स्वातंत्र खंडम सारे जितने भी वादियों ने प्रमाण माना है प्रत्यक्ष हो अनुमान हो उपमान हो जो जो प्रमाण माना है सब प्रमाण से सत्व सारे प्रमाण का अंग होती है युक्ति क्या होती है तो फिर यदि माने आगम ने युक्ति की अपेक्षा रखी तो आगम में स्वतंत्रता की हानि होगी तो अन्य प्रमाण में भी युक्ति की अपेक्षा सभी में है, होने से क्या अन्य प्रमाण भी स्वतंत्रता की हानि करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं माना है। प्रमाण जो होता है स्वतंत्रता की हानि नहीं मानते। कहा सर्व प्रमाण से सत्वम युक्ति नाम उपरिणतम, युक्ति जो है सभी प्रमाणों का अंक कहा गया है शास्त्रांतर से। हमारे यहां मात्र अन्य शास्त्रों में भी जितने प्रमाण मानने वाले लोग हैं तथा इसी प्रकार नातः स्वातंत्र खंडन, इसी कारण से उस श्रुति में स्वतंत्रता की खंडन नहीं होती युक्ति को लेने पर भी। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम ही करके बोलते हैं, कहा है अविज्ञात तत्व अर्थे कारण उपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम उह तर्क इति, ऐसा कहा है। अविज्ञात जो विषय होगा ना, अविज्ञात तत्व अर्थे अविज्ञात विषय में जो अविज्ञात है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य नहीं अथवा घट है अविज्ञात अवस्था में है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या है अविज्ञात तत्व अर्थे, जिसका जिस तत्व का अविज्ञात विषय है तो उसमें कारण उपपत्तितः, कारण और युक्ति दोनों के द्वारा, प्रमाण और युक्ति दोनों से तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क, तत्व ज्ञान के लिए जो परस्पर करना इसको ऊह करना विकल्प करना उसको कहते हैं तर्क बोला जाता है। तर्क का लक्षण यही दिया है, यही है तर्क। अभिज्ञात तत्व, अभिज्ञात तत्व अर्थे जो अभिज्ञात विषय है उसमें कारण उपपत्तितः, कारण माने प्रमाण और उपपत्ति माने युक्ति, ये दोनों के द्वारा तत्व ज्ञानार्थम वह तर्क, तत्व ज्ञान के लिए जो दोनों लेकर के विचार करना उसको तर्क कहा जाता है, यही अर्थ है। न्याय भाष्यकारों की आह, गौतम है न्याय भाष्यकार, वो उन्होंने कहा है क्या क्या कहा, तत्व विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणात् उहात् भावितात् प्रसन्नात् अनंतरम प्रमाण सामर्थ्य तत्व ज्ञानम उपपद्यते इति, ऐसा उन्होंने भी कहा न्याय भाष्यकार ने कहा। तत्व विषय अभ्यनुज्ञान लक्षणात्, तत्व के विषय में जो प्रतिज्ञा है पहले अमुक वस्तु करके प्रतिज्ञा कर दी, प्रतिज्ञा करने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, तो ये न्याय भाष्यकार कहते हैं तत्व विषय अभ्यनुज्ञान लक्षणात्, जो तत्व ज्ञान के प्रतिज्ञा लक्षण प्रतिज्ञा स्वरूप है उससे उहाद तर्क के द्वारा, भावितात संस्कारित होने पर, प्रसन्नात जब प्रसिद्ध हो जाता है विषय तो, अनंतरम प्रमाण सामर्थ्य तत्व ज्ञान उपपद्यते, बाद में क्या होगा प्रमाण के सामर्थ्य ही तत्व ज्ञान होगा, वस्तु का ज्ञान प्रमाण से ही होगा युक्ति से नहीं, ये कहा उन्होंने। तद्वार्तिककार न्याय भाष्य का जो वार्तिककार है ना वो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमाणानि पुनः प्रवर्तमानानि तर्क विविक्तम अर्थम यथाभूतम अधिगमयन्ति, ऐसा बोलते हैं वो भारतीकार बोलते हैं। प्रमाणानि जो प्रमाण जितने भी हैं, जितने भी प्रमाण माने गए हैं सब प्रमाण, पुनः प्रवर्तमानानि दोबारा जो प्रवृत्ति होती है प्रमाणों की वो किसके लिए, तर्क विविक्तम अर्थम तर्क के द्वारा पृथक हुआ जो विषय है उसको यथाभूतम अधिगमयन्ति, जैसे विषय उसको ज्ञान कराते हैं प्रमाण, यही अर्थ किया है। अन्य भी कहा क्या, तया प्रमाण उपत्या, तया माने प्रमाण उपत्या, प्रमाण और युक्ति दोनों के द्वारा, प्रमाण उपत्या उपत्ति माने युक्ति, प्रमाण और उपत्ति दोनों युक्ति दोनों के द्वारा, इति कर्तव्य तया, यह कर्तव्य सिद्ध हो जाता है, प्रमाण और युक्ति दोनों लगने बाद यह कर्तव्य सिद्ध होता है, इति कर्तव्य तया। प्रमाण विषय विषय अभ्यनु जानंत्या, प्रमाण विषय को प्रतिज्ञा करते हुए विशोधिते विषय, प्रमाण के विषय जो था उसको प्रतिज्ञा कर दी, उसके बाद विशोधित होगा विषय किसके द्वारा, युक्ति के द्वारा, विशोधित विषय प्रमाण प्रमाणम अप्रतिभम प्रवर्तित, प्रमाण उस काल में निर्विघ्न होकर के प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, जब तक विषय शोधित नहीं होगा तब तक प्रमाण माने निष्प्रतिव होकर के अप्रतिव होकर के विघ्न रहित होकर के प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, ये कहा है। युक्ति नाम प्रमाण से सत्व तद अपेक्षा आगमस्य न स्वातंत्र हानि की फल बहा, युक्ति प्रमाण का अंग है, वाक्यार्थ ज्ञान तो प्रमाण से होना है, श्रुति से होना है, युक्ति जो है उसका अंग है। युक्ति नाम प्रमाण से सत्य, युक्ति जो होते हैं ना वो प्रमाण के शेष हैं, अंग हैं, प्रमाण श्रुति उसके अंग मानने में, तद अपेक्षा आगमस्य, तद अपेक्षा उस युक्ति की अपेक्षा आगमस्य न स्वातंत्र हानि, क्यों युक्ति है प्रमाण का अंग है तो अंग की अपेक्षा करके माने प्रमाण में स्वतंत्रता की हानि नहीं होती है, आगम में प्रमाण की हानि नहीं होती कहा, स्वातंत्र की हानि नहीं होती कहा, तथा तया इत्यादि कहा, तथा इत्यादि कहा था, तथा नाथ स्वातंत्र खंडनम। सभी कादियों ने अपने अपने प्रमाण की सिद्धि के उस विषय में युक्ति को लिया हुआ है, इसलिए श्रुति का स्वातंत्र का खंडन नहीं होता, ये कहा। ठीक है, अतः सापेक्षत्व, जो भारतीय में अतः शब्द दिया उसका अर्थ सापेक्षत्व, अपेक्षा है, सापेक्षत्व देगा, सभी प्रमाणों में युक्ति अपेक्षा है, अपेक्षित, इसलिए प्रमाण से अर्थ मानते हैं सभी प्रमाणवादी, किसे मानते हैं, युक्ति से नहीं मानते, प्रमाण से ही मानते हैं, तो सभी के अंग है वो होने से, इसलिए अतः न स्वातंत्र खंडन कह दिया। ठीक है, ठीक है, अस्तुवा अनुमान अंतर्भावे न युक्तिर्मानम, अथवा ये मान लो अनुमान के अंतर्भूत होती है युक्ति, किसका अंतर्भूत, इसे मान लो, अस्तुवा अनुमान अंतर्भावे न, अनुमान के अंतर्भूत रूप से युक्तिर्मानम, युक्ति का मान मान प्रमाण मान लो युक्ति को, अनुमान के माध्यम से, युक्ति माने अनुमान, अनुमान एक प्रमाण है न्याय, छह प्रमाण में एक अनुमान प्रमाण है, मान प्रमाण हो, तथापि फिर भी न आगम से स्वातंत्र बंगो विषय भेदात, फिर भी माने श्रुति में स्वतंत्रता का भंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, विषय भिन्न, अनुमान का विषय भिन्न है, श्रुति का विषय भिन्न है, विषय भेद हो जाता है। पदार्थ कई कहते हैं, पदार्थ विषय आचे हम युक्ति स्तर को भी दीयते वाक्यार्थ स्वागमारे व निरपेक्षो निरपेक्ष मतो बचाई, कहा पदार्थ विषय आता है इम युक्ति, ये इम युक्ति, ये जो युक्ति है ना किसके लिए, पदार्थ को विषय करती है, और वाक्यार्थस्तु तो आगमाद, वाक्यार्थ जो होगा अहम ब्रह्मास्म जो ज्ञान होगा किसमें, आगम से होगा, भिन्न विषय हो जाता है, ठीक है, निरपेक्ष निरपेक्ष में तो बचा है, इसलिए निरपेक्ष है वाणी, स्तुति अलग विषय करती है, वाक्यार्थ का ज्ञान कराती है, और युक्ति जो है पदार्थ का शोधन करती है, विषय भेद है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता है। इतना वेदवाक्य से स्वातंत्र हेतुंत्र महा, वेदवाक्य में स्वतंत्रता है, जो श्रुति है स्वतंत्र है, युक्ति के साथ परतंत्र नहीं है, वेदवाक्य से स्वातंत्र हेतुंत्र, अन्य हेतु भी है, वेदवाक्य जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उसमें अन्य कारण भी बताते हैं, पौरुषय कहा, युक्ति के प्रधानता वहां होती जो पौरुषय वचन होगा, पुराण आदि जो होते हैं स्मृति आदि है ना, वहां युक्ति की अपेक्षा होगी, क्यों, युक्ति लगाए बिना ऐसे आपके वाणी को कोई सिद्ध नहीं मानेगा, क्योंकि वहां पर विप्रलंबक कत्व दोष की संभावना है, भ्रांतत्व दोष की संभावना है, पौरुषय वाणियों में लिखने वाला व्यक्ति ठग तो नहीं है, अथवा पागल तो नहीं है, शंकाएं होती है, उसके लिए युक्ति देना पड़ेगा, पौरुषय वचन स्थिति, श्रुति में ऐसा नहीं कि वो पौरुषय नहीं हो, और विप्रलंब का तो दोष भी नहीं और भ्रांत तो दोष भी नहीं है, इसलिए युक्ति की वहां अपेक्षा नहीं होती, ये कहा, एक आना चाहते हैं, एक कहा था पौरुषय वचस्व एवं पौरुषय वचस्व एवं, जो पौरुषय वाणी होती है ना, पुरुष के द्वारा कल्पित जो पुराण आदि है, बनाई गई वाणी है, उनमें संशय आ सकता है, क्यों, किसी के माध्यम से बना हुआ है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, यथार्थ वक्ता है कि नहीं, वो अयथार्थ वक्ता हो, शंका होती है, किंतु श्रुति में नहीं, क्यों, वो पौरुषय अपौरुषय है, तो वहां कोई शंकाएं नहीं होती, यही कहते हैं पौरुषय वचन सेवा युक्ते प्राधान्य विषय, युक्ति के प्राधान्य वही है, कहां, पौरुषय वचनों में, और अनुरोक्त तो तात्पर्य, जो नर के द्वारा नहीं कहा उसको अनुरोक्त बोल दिया, नर उगता अनुरोक्त, अनुरोक्त जो नर के द्वारा मनुष्य के द्वारा नहीं कहा है, वेद किसी मनुष्य के द्वारा कहा हुआ नहीं है, पुराण आदि है मनुष्य के द्वारा कहा हुआ, उसमें संशय हो सकता है, तो वेद जो अनुरोक्त है, नरोक्त नहीं अनुरोक्ति है वो, उसमें तो तात्पर्य युक्ति है, युक्ति का क्या विषय बनेगा, तात्पर्य बताता है, इस श्रुति ने ऐसा कहा करके स्पष्ट कर देता है, क्या करता है, अर्थ श्रुति का ही है, उसका ही तात्पर्य बताने वाला होता है युक्ति, अर्थ होना युक्ति था, जो श्रुति का अर्थ युक्ति से नहीं केवल तात्पर्य बताने वाला, ठीक है, कहते हैं लौकिक वाक्य सु आप्त अनाप्त उक्तत्वादि संशय निराशित करें। लौकिक वाक्य जो सामने आएगा ना एकाएक निर्णय नहीं कर सकता व्यक्ति, या आप्त पुरुष है कि अनाप्त पुरुष है, शंका आ जाती है आप्त है अनाप्त है, यथार्थ वक्ता है या मन में कुछ बाहर कुछ बोलने वाला है, ऐसा हो जाता है। तो लौकिक वाक्य शो जो पौरुष वाणी वाणी लौकिक वाक्य, लौकिक वाक्यों में आप्त अनाप्त उक्तत्वादि संशय निराश्रित है ना, आप्त और अनाप्त कौन सा है, ये आप्त वक्ता है अनाप्त वक्ता है, जिसका संशय हो जाता था श्रोता को उस खंडन के द्वारा युक्ति प्राधान्य कृत्य, युक्ति को प्रधान बनाकर युक्ति के द्वारा सिद्ध करके आप्त है अनाप्त है सिद्ध करके करके प्रामाण्य प्रामाण्य आता है लौकिक वाक्यों में, किसने लौकिक वाक्यों में प्रामाण्य तभी आएगा, आपका तो अनाप्त तो संशय होने पर युक्ति लगाने पर ही प्रामाण्य आएगा। अच्छा वेदवाक्य श्रुतु और वेदवाक्य जो होगा श्रुति वाक्य जो होंगे उनमें तो युक्ति और तात्पर्य निश्चय, युक्ति के द्वारा तात्पर्य निश्चय हो जाता है, क्या हो जाता है अर्थ श्रुति का ही रहेगा किंतु युक्ति के द्वारा तात्पर्य निश्चय होगा, इसका इसका कहने का मतलब यह है, ऐसा तात्पर्य निकाला जाता है। क्यों तत्वसी श्रुति बोल रही है और तत्व तोम पद में बहुत बड़ा भेद दिखाई पड़ रहा है, तो युक्ति लगा करके या कुछ अंश त्यागना कुछ अंश बचाना लक्षणा करके इसका तात्पर्य ऐक्य में है, श्रुति ने एक कहा तो यहां हटाना पड़ेगा कुछ अंश हटाना पड़ेगा कुछ अंश बचाना पड़ेगा, ज्यादा अजर लक्षणा करनी होगी, ऐसा तात्पर्य में तात्पर्य होता है इसका, ये कहा। वेदवाक्य शुतु युक्ति युक्ति के द्वारा तात्पर्य निश्चय, जब तात्पर्य निश्चय होने पर तद अनपेक्षम एवं उस स्थिति में श्रुति युक्ति के द्वारा अनपेक्षित होता है, श्रुति लिंगादि युक्ति अवगत अवगत श्रुति लिंग के द्वारा जो निश्चय षडलिंग के द्वारा निश्चय किया हुआ अर्थ होता है, श्रुति का तात्पर्य निकालने के लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि जो भी होंगे इसके द्वारा निकाला गया जो अर्थ होता है अवगत तात्पर्य अवगत तात्पर्य से अवगत है तात्पर्य जिसका ऐसा प्रत्यक्षादि विरोध निराश द्वारा, प्रत्यक्षादि का विरोध का निरोध, प्रत्यक्षादि प्रमाण का श्रुति पे कोई साथ विरोध नहीं आ सकता, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय अलग है और श्रुति का विषय अलग है, प्रत्यक्षादि विरोध निराश द्वारा दृढ़ीकरण मजबूत करना, युक्ति का काम इतना है क्या करेगा, वाचारोहण विकारो नाम नृत्य सदैव युक्ति के द्वारा ऐसा सिद्ध करना है कि जो कुछ कार्य वर्ग है नाम मात्र है वस्तु नहीं है, वाचारम्भत्वादि युक्ति कृतम वाचारम्भादि युक्ति है वो युक्ति के द्वारा किया गया इति न आगमार्थ युक्ति स्वतंत्रता इत्यर्थ, स्वतंत्रता नहीं है युक्ति में, स्वतंत्रता नहीं है क्यों आगम के विषय में श्रुति के विषय में युक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, केवल तात्पर्य के निर्णय है वो किंच और विवाद है विमतम न युक्ति अपेक्षम प्रत्यक्षादि अयोग्यवाद धर्मवत अनुमान देते सिद्धांत विमतम आत्मैक्यम जो विवादास्पद आत्मैक्य है ना यही है विमतम न युक्ति अपेक्षम विमतम मान श्रुति वाक्यम श्रुति वाक्य युक्ति की अपेक्षा नहीं रखती नहीं रखता अनुमान दे रहे विमतम न युक्ति अपेक्षम युक्ति की अपेक्षा नहीं है इस श्रुति वाक्य में क्यों प्रत्यक्षादि अब प्रत्यक्षादि अयोग्यत्व प्रत्यक्षादि योग्य नहीं है वो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो होगा वो प्रत्यक्षादि के योग्य है क्या नहीं प्रत्यक्ष अनुमान आदि का योग्य नहीं है अयोग्यत्व एक धर्मवत जैसे धर्म है जहां जहां प्रत्यक्षादि अयोग्यत्व होगा वहां वहां क्या होगा युक्ति की अपेक्षा नहीं होती है जैसे धर्म है धर्म प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है तो वहां युक्ति की अपेक्षा भी नहीं श्रुति ने जो कहा उसी को धर्म मानना है वहां युक्ति नहीं लगाया जाता इसी प्रकार ये जो श्रुति वाक्य जितने भी होते हैं कैसे हैं युक्ति की अपेक्षा नहीं रखते प्रत्यक्षादि का अयोग्य होने के कारण प्रत्यक्षादि का विषय नहीं हो इति ऐक्य अनुमानात ऐक्य ऐक्य आगम से अनपेक्षता करें ऐक्य बताने वाला जो आगम है ना श्रुति है जीवात्म ऐक्य बताने वाले के युक्ति की अपेक्षा नहीं है एक प्रत्यक्षादि इत्यादि शब्द का प्रत्यक्षादि अतिवर्तित्व प्रत्यक्षादि प्रमाण का अतिवर्त अतिक्रमण करती है श्रुति किसको जो प्रत्यक्षादि के विषय में उसको बताती है तभी प्रत्यक्षादि का विरोध तो तब आता प्रत्यक्ष का विषय को श्रुति बोले तब विरोध आता किंतु प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बोलती जीवात्मा परमात्मा का किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है उसको बता रही है टीका प्रत्यक्ष आदि अतिवर्तित्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का अतिक्रमण करने से युक्ति अपेक्षा न विद्यते, इसलिए युक्ति की अपेक्षा नहीं है श्रुति को, श्रुति को युक्ति की अपेक्षा नहीं है। वो तो साधारण जन जो हैं मध्यम अधिकारी आदि हैं उनको संशय आदि बना हुआ है श्रुति की कहानी पर भी, उसको हटाने के लिए युक्ति है। उत्तम अधिकारी को युक्ति की आवश्यकता नहीं है, तत्व से सुनते ही ज्ञान हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाएगा, ये स्थिति है। प्रत्यक्षादि अधिवर्तित्व प्रत्यक्षादि प्रमाण का अतिक्रमण करती है श्रुति, अतिक्रमण होने से युक्ति अपेक्षा न विद्यते। आगमार्थ किसमें, आगम के अर्थ में विषय में, श्रुति के विषय में प्रत्यक्षादि की अपेक्षा युक्ति की अपेक्षा नहीं होती। यथा एवं सियाद इस प्रकार हो सकता है, युक्ति अर्थ है ना आगम क्षण से, युक्ति का विषय होगा लौकिक वाक्यों में युक्ति प्रबल होती है, वह आगम की कोई मान प्रवेश नहीं होता, युक्ति का जहां प्रवेश है वहां श्रुति का प्रवेश नहीं है, जहां श्रुति का प्रवेश वहां युक्ति का प्रवेश नहीं है, भिन्न भिन्न विषय है। ठीक है, हम कहते हैं स्व विषय युक्तेर आगमापेक्षावत तस्यापि स्व विषय युक्ति अपेक्षत किम न स्यात् तत्र। पूर्वादि बोलता है स्व विषय में श्रुति के विषय में युक्तेर आगमापेक्षावत, अच्छा मान युक्ति को अपने विषय में आगम की अपेक्षा है, स्व युक्ते युक्ति को जो है ना स्व विषय अपने विषय में युक्तेर युक्तेर स्व विषय युक्ति के अपने विषय में आगमापेक्षावत, जैसे आगम की अपेक्षा है। ठीक, अब किसको शोधित करेगा यदि आगम तत्व से नहीं बोलेगा तो किसको शोधित करेगा, युक्ति आगम की अपेक्षा होती है युक्ति को। इसी प्रकार तस्यापि स्व विषय युक्ति अपेक्षा, तो तस्यापि माने आगमस्यापि, आगम को भी अपने विषय में युक्ति की अपेक्षा हो, ये शंका पूर्वाजी, जैसे युक्ति अपने विषय में आगम की अपेक्षा रखती है इसी प्रकार आगम भी अपने विषय में युक्ति की अपेक्षा करे, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं तत्र यथा कहा, यथा एवं स्याद जैसा आगम के अर्थ में है ना स्तुति की युक्ति की अपेक्षा नहीं है, युक्त अर्थ है ना आगम क्षण, युक्ति को भी अपने विषय में आगम के उसमें आवश्यकता नहीं है, उनका विषय पौरुषीय वचन है, पौरुषीय वचन में आगम की आवश्यकता नहीं है, युक्ति का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है, प्रत्यक्षादि है तो वहां आगम की अपेक्षा नहीं होती, परस्पर अपने में स्वतंत्र है, अपने स्थान पर एक ठीक आप बताते हैं। नहीं लोक सिद्धि अर्थ है वेदापेक्षा अधिभाव, लोक सिद्ध जो विषय होगा ना अयम घट सिद्ध है प्रत्यक्ष सामने है, उसमें वेद की अपेक्षा नहीं है, युक्ति के जो विषय होगा वहां पर आगम की अपेक्षा नहीं है। एक वेद स्वार्थ युक्ति अनपेक्षा से कथम तरी तत्र सा उच्यते, प्रश्न पूर्ववादी का प्रश्न, वेद यदि स्वार्थे युक्ति अनपेक्षा स्वार्थ में युक्ति की अपेक्षा यदि नहीं रखता, वेद अपने विषयों में युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ करता है, प्रमाण यदि है तो फिर कथम तरी तत्र सा उच्यते, फिर तरी माने उस स्थिति में फिर तत्र माने वेदे सा उच्यते युक्ति क्यों कही जाती है, यदि वेद युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता अपने विषय में तो फिर वहां पर वेद में युक्ति को क्यों कहा गया, ये प्रश्न उठता है। तो कहते हैं आगमस्य इत्यादि कहते हैं, अच्छा नहीं पुम स्वभाव कहा, आगम जो श्रुति जो वाक्य बोलती है ना वो पुरुष के स्वभाव के अनुरोध से युक्ति की अपेक्षा होती है, वहां यदि उत्तम अधिकारी नहीं है मध्यम है मंद अधिकारी है तो आगम से कहने पर भी उसको मन निश्चय नहीं होता, इसे वहां उनके लिए युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो श्रुति का अर्थ निकालना है, युक्ति लगाने से वही समझ जाता है, इसके लिए ये पुम स्वभाव इत्यादि कहा था। पुम स्वभाव अनुरोधे न युक्तिर्भेदे विधीयते आगम से प्रवृत्ति स्तु मेय वृत्त विवक्षया, ये कहा था पुरुष के स्वभाव के अनुरोध से, जीवों के जो स्वभाव है कितने बार श्रुति को सुना तत्व में सुना फिर भी नहीं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता असंभावना आदि दोष इसमें है, इसको हटाने के लिए युक्ति की अपेक्षा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बता रहे अयम ही पुम स्वभाव, ये जीवों का स्वभाव नहीं यही है, कैसा स्वभाव है इसका, कैसा यद ब्रह्मात्मनि उक्ते भी जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कहने पर भी श्रुति ने बोल दिया तत्वमसि बोल दिया फिर भी विश्वास नहीं करता एकाएक, इसका स्वभाव है अनादि अज्ञान के द्वारा सोया हुआ है, इसलिए तत्वसी कहने के बाद भी अपने स्वरूप में बैठता नहीं है। नहीं, मैं जीव जीव हूं, कैसे भगवान हो सकता हूं, ऐसी संशय ये स्वभाव है इसका। ये कह रहे हैं अयम ही स्वभाव हो, यही स्वभाव पूर्ण स्वभाव, इस जीवों का स्वभाव यही है। क्या स्वभाव है? यद ब्रह्मात्मा नहीं उगते भी, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कहने पर भी, श्रुति ने बोल दिया तत्वसी कह दिया, कहने पर भी कहा असंभावना द्वारा नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं, ऐसा संशय कर जाता है। इसका स्वभाव है असंभावना द्वारा, असंभावना विपरीत भावना संशय इत्यादि है। तो असंभावना द्वारा, असंभावना द्वारा आरोपित कर्तृत्वादि मानितम, श्रुति ने कह दिया तत्वसी बोला, फिर भी आरोपित कर्तृत्वादि का अभिमान होता है, नहीं मैं तो कर्ता भोक्ता हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा ये स्वभाव है इसका। यही जो इसका स्वभाव है, इसको हटाने के लिए युक्ति की जरूरत है। वहां ये क्या है? अच्छा, तन निराश अनुसार जो कर्तृत्वादि का आरोप कर रहा है ना, उसका निराश के द्वारा, खंडन के द्वारा युक्ति ये काम करे तो कर्ता भोक्ता नहीं है, तो श्रुति ने जो कहा वही ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध करते हैं। तन निराश अनुसार ना वेदे युक्ति इष्टा, वेद में भी युक्ति को इष्ट माना है, किसके द्वारा? तो पुरुष के स्वभाव के कारण वेद में बोल दिया, वेद ने कहा तत्वमसी बोला हुआ है, जीवात्मा परमात्मा का एक कथन हो गया, होने पर भी अपने स्वभाव पर सो करके क्या करता है, नहीं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं, इसको संशय आदि है, असंभावना दोष है, ये दोष को हटाने के लिए युक्ति वहां वेद में इष्ट है, एक कहा था। ननु वेदस्यापि पुरुष बुद्धि अनुरोधेन प्रवृत्ति तर्कार अविशेषतः तत्प्रह, पुरुष पूर्वादि बोलता है, हमारे वेद भी तो पुरुष के बुद्धि का अनुरोध से ही है, वो जैसे वो भी किसी ने बनाया है उसको भी, जैसे पुराण आदि बनाए गए उसी प्रकार वेद को भी किसी ने बना दिया, जैसे पुरुष ने बनाया, ये शंका है। ननु वेद से आते पुरुष बुद्धि अनुरोध है ना, पुरुष के बुद्धि का अनुरोध से ही तैयार है वेद होने से, प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है, तर्कात अविशेष, तर्क से अविशेष है, समान है, जैसे युक्ति है वैसे वेद भी है, पुरुष बुद्धि के द्वारा युक्ति देने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि के आधार पर युक्ति देता है, उसी पर वेद भी उसी प्रकार होगा, ये शंका आ गई। उसको उत्तर में कहते हैं आगमश्य, कहा आगम से प्रवृत्ति तो वेद वृत्त विपक्षा कहते हैं, आगम की जो प्रवृत्ति है ना, श्रुति की जो प्रवृत्ति है ना, वस्तु के अनुरोध से होती है, कि पुरुष के पुरुष बुद्धि के अनुरोध से नहीं होती है, किसके द्वारा? वस्तु के अनुरोध से, जो वस्तु जैसा है उसको उसको बता देती है, युक्ति जो होती है पुरुष की बुद्धि के आधार पर चलती है, और वेद जो श्रुति चलती है वस्तु के स्वभाव के आधार पर, जो वस्तु जैसा वो सब तत्व से बोल दिया, ये आशिक ब्रह्म ही है तो ब्रह्म है बोला, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं नई वस्तु पुरुष उत्पेक्षा अनुसरती, कहते हैं वस्तु जो होगा ना पुरुष की कल्पना के अनुसरण नहीं करता, युक्ति जो है पुरुष की कल्पना के अनुसरण करती है, और वस्तु जो होगा वह पुरुष के कल्पना के अनुसरण नहीं करता, वो तो जैसा है वैसा ही है। ठीक है, नई नई वस्तु पुरुष उत्पेक्षम उत्प्रेक्षा अनुसरती का, पुरुष उत्प्रेक्षा मैंने कल्पना, तो उस कल्पना के अनुसरण नहीं करता वस्तु, नहीं करता क्षणिकत्वादि भी वस्तु तो प्रसन्न, अगर पुरुष बुद्धि के माने वस्तु भी अगर पुरुष के बुद्धि की कल्पना के अनुसरण करे तो क्षणिकत्व जो माना है ना उन्होंने वो भी वस्तु मानना पड़ेगा, यदि पुरुष के बुद्धि का अनुसरण करता हो, कल्पना का अनुसरण करता हो वेद, उस स्थिति में जो बौद्ध आदि क्षणिक बोलते हैं उसका भी मानना होगा, किंतु वो नहीं माना जाता क्षणिकत्व आदि को। अतः सिद्धम अर्थम आगम तत्र, इसलिए क्या कहते हैं, अतः सिद्धम अर्थम आगम, आगम जो है सिद्ध अर्थ वाला है, साध्य अर्थ वाला नहीं है, सिद्ध अर्थ वाला है, जो वस्तु पहले से है उसको बताने वाला है आगम, ऐसा सो तो अवगम है, सिद्ध वस्तु का ही स्वयं ज्ञान कराता है श्रुति, कराती है श्रुति, आगम जो है स्वयं ज्ञान कराता है, अगम वेद अध्यक्ष आदिवत, जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपने विषय को स्वतः ज्ञान कराते हैं, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं लेते, ठीक इस प्रकार वेद भी अपने विषय में स्वतः प्रमाण है, वस्तु का ज्ञान स्वतः कराता है। आगम प्रधानम मधुकांडम इदम तो युक्ति प्रधानम इति व्यवस्था पुनरुक्ति आदि पुनरुक्ति पुनरुक्ति समाधि रुक्त कहते हैं। आगम प्रधान जो है मधुकांड है और ये जो इदम तो युक्ति प्रधान इदम मैंने याज्ञवल्क्य कांड जो आ रहा है ये दोनों ये युक्ति प्रधान है वो आगम प्रधान इति व्यवस्थया जो व्यवस्था के द्वारा मधुकांड जो है आगम प्रधान है और ये मुनिकांड जो है युक्ति प्रधान है ऐसे व्यवस्था के द्वारा पुनरुक्ति समाधि रूप था पुनरुक्ति का समाधान कह दिया पुनरुक्ति नहीं आए भिन्न भिन्न विषय है ये पौरुषेय वचनों की युक्ति काम करती है और वो अपौरुषेय काम करती है। हाँ युक्ति क्यों दिया गया फिर युक्ति इसलिए कि जो सामान्य व्यक्ति है पुरुष की जो बुद्धि है वो तत्वमसी कहने के बाद भी नहीं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं असंभावनादि दोष बैठा हुआ है अनादि अज्ञान के कारण उसको हटाने के लिए युक्ति तात्पर्य यही था। एक आगम प्रधानम मधुकांडम मधुकांड जो है आगम प्रधान है श्रुति प्रधान है और इदम तो मैंने याज्ञवल के कांडम युक्ति प्रधान विधि व्यवस्था या व्यवस्था के द्वारा पुनरुक्ति समाधि रूप था पुनरुक्ति का समाधान कह दिया समाधि मैंने समाधान पुनरुक्ति का समाधान हो गया। संप्रति अब व्यवस्था आक्षेपन पौनरुक्त तादवस्थ्य में संगत पूर्वादि शंका करेगा व्यवस्था में आक्षेप करेगा व्यवस्था नहीं हो सकती है पौनरुक्ति पुनरुक्ति उसी प्रकार जैसे पहले थे पुनरुक्ति है ऐसे पूर्वादि शंका करता है। ये कहा संगत का ननु कहा ननुक्ता मधुकांडे दुंदुद्यादिपत्तय आगम एक प्रधान तुम कथम तस्य वर्ण्य देगा महाराज मधुकांड में भी तो युक्तियां बताई गई दुंदुवी आदि का दृष्टांत दिया दुंदुवी का दृष्टांत दिया और अग्नि गीली लकड़ी से संयुक्त जो लकड़ी होगी वो अग्नि संयुक्त अग्नि बहुत प्रकार के धुआं निकालती है करके कहा था युक्ति दी थी और एकायन प्रक्रिया में कहा था जैसे जल का एकायन कौन समुद्र है उसी प्रकार सबका परमात्मा एकायन करके कहा था युक्ति दी है वहां भी तो युक्ति कहा था तो युक्ति फिर कहने के लिए यहां क्यों आ रहे हैं युक्ति की प्रधानता नहीं होती एक पूर्वादि की शंका है यह शंका है। ननु करके कहा था ननु उक्ता मधुकांडे पी दुंदु व्याधि उपपत्त है दुंदु व्याधि युक्तियां वहां भी तो कही गई है ना मधुकांडे में भी जो आगम प्रधान आप कह रहे हैं युक्तियां कही आगम का प्रधान तो हम प्रथम तहसील बन आगम ही प्रधान है मधुकांड का ऐसे कैसे कहा जाता आपसे ये प्रश्न उठता है तो उत्तर देते सिद्धांत पूर्वत्र आगम प्राधान्यात युक्तिर गुणत्वात अत्र च वैपरीत्याद उभयो अत्र उभयत्र उभय सत्व भी न पुनरुक्त मित्र सिद्धांत कहते भाई बात यह है पूर्वत्र मन मधुकांडे मधुकांड में जो है ना आगम प्राधान्य श्रुति की प्रधानता थी और युक्तिर गौण गुणत्वाद युक्ति जो थी गौण थी वहां मुख्य श्रुति का अर्थ था आत्मिकत्व बताने में तात्पर्य था युक्ति गौण थी वहां गुण माने गौण आगम प्रधान अत्र माने इस कांड में मुनिकांड में अत्र माने मुनिकांडे इसमें वैपरीत्या विपरीत है यहाँ श्रुति की गौणता है और युक्ति की प्रधानता है यहाँ वैपरीत्या उभयत्र उभय सत्य भी दोनों में दोनों ही है यहां भी आगम है युक्ति है वहां भी आगम भी था युक्ति भी थी मधुकांड में भी दोनों स्थानों में दोनों होने पर भी आगम और युक्ति दोनों होने पर भी क्या है न पौनरुक्तम कहते हैं पुनरुक्ति नहीं सिद्धांत ये बोलते हैं नई सदोष इत्यादि कहा नई सदोषो ये तत्र युक्ति नाम अप्रधानता तत्र माने मधुकांडे मधुकांड में युक्ति की अप्रधानता है गौणता है गौण है युक्ति वहां प्राधान्य याज्ञवल की वो युक्ति जो वहां गौण थी यहां पर प्राधान्य है उनकी मुख्य है युक्ति मुख्य है यहां श्रुति गौण हो जाएगी युक्ति नाम अभी थे युक्तियों का यहाँ प्राधान्य कहा जाता है कहा था ठीक है कहते नौ एवं पुनरुक्ति परिहारे भी इस प्रकार आप परिहार करते पुनरुक्ति का खंडन करते पुनरुक्ति नहीं है कहा क्यों वहां पर आगम प्रधान था और यहाँ पर युक्ति प्रधान है पुनरुक्ति नहीं होगी चलो ऐसा होने पर नौ एवं पुनरुक्ति परिहारे भी पुनरुक्ति दोष का खंडन हो जाने पर भी किम आगमगम्य अर्थे युक्ति उपन्यास है ना फिर आगम के द्वारा जानने योगी जो वस्तु होगा उसमें युक्ति का उपन्यास क्यों किया जाता है युक्ति क्यों रखा जाता है वहां जो श्रुति के द्वारा सिद्ध करता है जिन वस्तु को वहां युक्ति क्यों ये पूर्वादि के साथ नहीं ताम अनुसृत आगम स्वातंत्र माप है ताम मान युक्ति कभी भी युक्ति को साथ में लेकर के श्रुति अपने अर्थ को प्रमाणित तो नहीं करती है, स्वतंत्र है, तो क्यों फिर वहां युक्ति को दिया जाता है, ये प्रश्न उठता है। तथा युक्ति राम इत्यादि कहा युक्तिया गमोह ही संभूय करस्था बलगाधिवत सुक्ष्म विशद वस्तु शक्त ज्ञापन हेतु में तय कहा। युक्ति और आगम दोनों मिलकर के संभूय माने मिलकर करस्ता बलगाधिवत हाथ में रखे हुए आंवले के समान, आंवले आदि के समान मस्तांश आदि नहीं हो सकती है युक्ति और श्रुति दोनों होने के बाद। तुमने कहा युक्ति लगा के संशय आदि की निवृत्ति करती दोनों होने के बाद, युक्ति और श्रुति होने पर सूक्ष्म अभिसद वस्तु जो सद्वस्तु है परमात्म वस्तु अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने पर भी सद्वस्तु अतः ज्ञापयितुं शक्तौ, जिससे कि दोनों मिलकर के इसको सिद्ध करने के लिए समर्थ होते हैं, ये सूक्ष्म वस्तु को भी सिद्ध करने में प्रबल हो जाते हैं, समर्थ होते हैं दोनों। यही कहा ठीक है, हमने कहा आगम के अर्थ विपरीत भावनादि भंजकत्व न, आगम का अर्थ है श्रुति ने कहा हुआ अर्थ जीवात्मा परमात्मा क्या है, किस श्रुति बोलती है, आगम का अर्थ है, आगम संबंधी अर्थों का आगमिक कहा जाता है। आगम के अर्थ प्रति विपरीत भावनादि भंजकत्व न, विपरीत भावना हो रही है पुरुष स्वभाव के अनुसार अनादिकालीन अज्ञान के कारण से, नहीं मैं तो ब्रह्म नहीं हो सकता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, विपरीत भावना आदि से लेना संशय हो सकता है। श्रुति बोल रही है कुछ विश्वास भी आ रहा है किंतु मैं ब्रह्म हूं या नहीं संशय हो सकता है, असंभावना हो सकती है कभी मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता, विपरीत भावना शरीर आदि में ब्रह्म बुद्धि हो न जाए इत्यादि। ठीक है, आगे मुझे अर्थ है विपरीत भावना आदि भंज करती है ना, इसका नाशक के माध्यम से युक्ति क्या काम करती है, विपरीत भावना आदि के नाशिका हो जाती है, नाशक नाशक होता है युक्ति, नाशक हो जाती है। ठीक है, आगे में भी जो अर्थ है अर्थ तो वही है जीवात्मा परमात्मा के ऐके बताना है, उसमें असंभावना आदि की संभावना हो रही है पुम स्वभाव के आधार पर, किसके द्वारा, जीवों का स्वभाव है, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता श्रुति भले ही बोले, अथवा संशय हो सकता है श्रुति बोल रही है मैं ब्रह्म हूं या नहीं संशय हो सकता है, निश्चय नहीं हो पाता, इसके लिए आगम जो अर्थ होता है उसमें विपरीत भावना आदि विपरीत भावना अथवा असंभावना अथवा संशय इत्यादि जो होंगे उसके भंजक रूप से भंजो आवर्धन है तोड़ना उसको खंडन करना, भंजक रूप से युक्ति नाम उपयोग आदि युक्तियों का उपयोग वहां है जो विपरीत भावना आदि बन जाती है श्रुति ने बताया हुआ अर्थ में उसको उसके खंडन के लिए युक्ति के प्रयोजन वही है कहा युक्त आता संगति, इसलिए आगम के साथ युक्ति की संगति है। ही शब्दार्थ भारती में जो ही दिया था इसका अर्थ यही है कहा। युक्त विधि करता बोलकर सुषम वस्तु युक्तियागमो ही समूह में ही शब्द इसके लिए कहा। आगे टीका में कहते हैं कांडारंभम उपसंहरति, मधुकांड के जो विषय था ना उसे उपसंहार करते हैं, यहां कांड का आरंभ होना है इसका मुनिकांड का एक अर्थ का उपसंहार करते हैं युक्त इत्यादि कहा। युक्तयो तो विधीयन्ते पूर्व पक्षादि संश्रय याज्ञ बल के एक कांडे जलपोक्ति वर्तमान युक्तयो अविधि अतः युक्तयो अविधीयन्ते, श्रुति के द्वारा जो निश्चित अर्थ है उसमें भी पूर्व स्वभाव के कारण से विपरीत भावना आदि होने की संभावना है, इसलिए युक्तियां वहां काम कर जाती है विपरीत भावना आदि का खंडन कर देती है। एक युक्तयो अतो अविधीयन्ते श्रुति के अर्थ की पुष्टि के लिए युक्ति कही जाती है, इसलिए पूर्व पक्ष आदि संस्कृति आई युक्ति लगाई जाएगी। यहां पूर्व पक्ष कहोल आदि जो ब्राह्मण होंगे पूर्व पक्ष बन के आएंगे, कहोल ब्राह्मण है, आर्तभाग ब्राह्मण है, भुज्जी ब्राह्मण है, उशस्त्र ब्राह्मण आदि आदि ये सब पूर्व पक्ष बन के आएंगे याज्ञ बल को हराने के लिए और याज्ञ बल के सिद्धांत बनकर प्रत्येक को उत्तर देकर संतुष्टि कराएंगे। जल्पकथा है यहां यही कहते हैं अतो युक्तयो अतो अभिधीयन्ते, इसलिए युक्तियां कही जाती है पूर्व पक्ष आदि समझ पूर्व पक्ष आदि का आश्रय लेकर के याज्ञ बल के इसमें कांडे जलपोक्ति वर्तना का याज्ञ बल के कांड का नाम याज्ञ बल का कांड है, इसमें जल्प कथन के द्वारा किसके द्वारा जल्प होगा जल्प कथा के माध्यम से किसके द्वारा, यहाँ बाद कथा नहीं, गुरु शिष्य भाव नहीं है, यहाँ तो स्वपक्ष मंडन परपक्ष खंडन वाली चर्चा चलनी है, शास्त्रार्थ छिड़ेगा यहाँ ऐसा होगा। यही कहा टीका में कहते हैं द्विविधा कथा जल्पो बादस, दो प्रकार की कथा है, एक जल्प कथा और एक बाद कथा, द्विविधा कथा दो प्रकार की कथा है जल्पो बादस। तत्र जल्प द्वारा मैंने युक्ति उक्त्वा, जल्प के द्वारा युक्ति का कथन करके, युक्ति द्वितीय का बहुवचन है, युक्ति का कथन करके जल्प द्वारा, तद अनुसार तत्व मेरे थे, जल्प के माध्यम से ही क्या करेंगे यहां, युक्ति के अनुसार करके तत्व का निर्णय किया जाता है, यह स्थिति है तत्व मेरे थे। तो तत्व तो आत्म तत्व का निर्णय करना है किंतु जल्प के माध्यम से, किसी माध्यम से, या बाद कथा के गुरु से भाव के माध्यम से नहीं, पूर्व पक्ष सिद्धांत है इस भाव से, सारे पूर्व पक्ष बन के आएंगे और याज्ञवल्क्य जी उसका खंडन करके वृत्तार्थ कर देंगे, यही अर्थ है। ठीक है, कांडा कांडा अध्याय आरंभ भुक्त्वा, ये जो कांडा है ना मुनिकांड, इसके कांडा अध्याय है, मुनिकांड का अध्याय है, इसका आरंभ का कथन करके, किसके युक्ति प्रधान लेकर के एक अध्याय चल रहा है कथन कर, भाष्योक्तम आख्यायिका संबंधम सिद्धवत करते हैं, भाष्यकार जो है जनक राजा के यहाँ ब्राह्मण एकत्र हुए इत्यादि यहाँ संबंध दिखाया है भाष्यकार ने, भाष्योक्तम भाष्यकार ने जो कहा आख्यायिका संबंधम सिद्धवत करते, भाष्यकार जो भी कहानी बताई है यहाँ जनक राजा के एक एक किया, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण पूर्व पांचाल के ब्राह्मण एकत्रित हुए और राजा के मन में जिज्ञासा हो जाती है इनमें से कौन सबसे बड़ा प्रमेता है, ऐसे जिज्ञासा होना, उसके लिए शर्त रख देना 1000 गाय, जो दोनों 10-10 तोला सोना है सब गाय के सिंह में, एक एक दोनों सिंह में 10-10 तोला सोना है, ऐसे गाय को रख दिया जो आप में से बड़े प्रमेता हो ये गाय को ले जाए, ऐसा राजा जो हमें बोलते हैं, उनके मन में यह आया कि कौन है बड़े, हाँ तो एक को किसी को बड़े बोले तो माथा फोड़ने की बात आएगी, कौन छोटा होना चाहेगा वहां, सबसे धुरंधर है सबसे अपने आप उसमें, तो ये कहा कि बोली जनक जी ने ऐसा कर दिया, तो सब चुपचाप हो जाते हैं, तो या क्या बोल के जी अपने श्याम सर्वा शिष्य को बोलते हैं श्याम सर्वा एक गाय को अपने गुरुकुल ले चलो, ले चलते, तब ब्राह्मण लोग क्रोधित हो जाना ब्राह्मणों का, अरे हमारे में से तुम ही एक ब्रह्मवेत्ता हो, हम नहीं है क्या, क्यों राजा ने जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता उसके लिए गाय रखी हुई है और तुमने मारे कैसे ब्रह्मवेत्ता सिद्ध हो गए तुम सबसे बड़े, क्रोधित हो जाओ, उसके साथ फिर एक एक ब्राह्मण वहां शास्त्र अर्थ करने लग जाते हैं कि बोल इसे कहानी है भाष्यकार जो कहानी बताई ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कांडा कांडा अध्याय आरंभ होता है, कांड ये अध्याय मुनिकांड के अध्याय का आरंभ कथन कर भाष्योक्तम आख्यायिका संबंधम सिद्ध करके, भाष्यकार ने जो कहानी बताई है उसको सिद्ध करके, या वार्तिकार उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अब यहां जैसा हो ठीक है वो मान करके, ब्राह्मण से संगति माह पूर्व ब्राह्मण और इस ब्राह्मण के संगति बताते हैं क्या संबंध है बताते हैं, कहा उद्गीत कहा ये मधु का इसमें माने प्रथम जो उद्गीत कांड जो था उद्गीत ब्राह्मण प्रथम अध्याय जो तृतीय ब्राह्मण था उद्गीत ब्राह्मण उसके साथ ये अश्वल ब्राह्मण का संबंध है, यहाँ आने वाला जो अश्वल ब्राह्मण है वहां पर संक्षेप में उद्गीत के बारे में बताया गया था और यहाँ उसको विस्तार से कहना है ये पूर्व के साथ इसका संबंध दिखाना है, मैंने प्रथम अध्याय के जो तृतीय ब्राह्मण है उद्गीत ब्राह्मण उसके साथ आने वाला जो अश्वल ब्राह्मण यहाँ का जो प्रथम ब्राह्मण होगा उसके साथ इसका संबंध है, उद्गीत ब्राह्मण के साथ अश्वल ब्राह्मण का संबंध दिखाना चाहते हैं, ये कहते हैं ब्राह्मण संगते हो उद्गीत इत्यादि कहा था भाष्य में, उद्गीत प्रमुख अर्था मधुकांडे पुरोधिता, उद्गीत आदि जो प्रमुख विषय है मधुकांड में जो बताया गया था तेसाम विशुद्धर्थम विचार क्रियते सुना, उन्हें उद्गीत आदि के विचार किया जाता है किसके लिए, इसके लिए विशुद्धर्थम उनको शुद्धि के लिए, उसके विषय को शुद्धि करने के लिए उसके लिए विचार किया जाता है, कहा ठीक है हम कहते हैं उद्गीत ब्राह्मणोक्त वाग्या बागादि स्वरूप निर्णयात्व, उद्गीत ब्राह्मण में जो बागादि की चर्चा हुई थी उसका स्वरूप क्या है, बागादि का क्या बना बाघ में, तो प्राण ने उद्गान किया तो बाघ अग्नि किस रूप में वाणी में प्रवेश हुआ है, वाणी का रूप अग्नि रूप हो गया, पहले वाणी बाघ रूप में थी बाघ प्राण के द्वारा उद्गित कर्म होने के बाद में अग्नि रूप में हो जाती है, अधिदैव रूप हो जाता है, अध्यात्म रूप को छोड़कर अधिदैव रूप में परिणत हो जाती है इत्यादि, यही अर्थ विषय कर्म है। अस्य ब्राह्मस्य अत्रत्य अत्रत्य दर्शनस्य, ये जो ये ब्राह्मण यहाँ का जो विषय है उसका, तत्रत्य उपास्ति शेषत्व, तत्रत्य माने जो उद्गित प्रकरण की जो उपासना है उसका ये शेष है, उसी का अंग है, शेष होने से कहा। अनयोर ब्राह्मण और ऐक्य वाक्यता, एक वाक्यता इति, वो ये दोनों ब्राह्मणों का कौन, उद्गित ब्राह्मण और अश्वल ब्राह्मण, प्रथम अध्याय में उद्गित ब्राह्मण था, यहां पर आएगा जो अश्वल ब्राह्मण पहले आएगा, इन दोनों की एक वाक्यता है, उसके पुष्टि करेगा, उसकी व्याख्या करेगा यहां, वहां पर उद्गित कहा था कौन है वो, एक दर्शन से इत्यादि कहा था इसको, ये बताया था कि दर्शन से तेनात एक वाक्य तो विषय थे, इसी कारण से इस दर्शन का अस्त दर्शन से तेन माने उद्गित है ना, उद्गित दर्शन है ना, उद्गित दर्शन के साथ एक वाक्य तो विषय थे, एक वाक्यता कही जाती है, ठीक है। हम कहते हैं न केवलम आद्य ब्राह्मण से पूर्व संगति रि अभी तो अन्य साम अभी, केवल प्रथम ब्राह्मण जो होगा यहाँ अश्वल ब्राह्मण उसी का ही पहले के साथ संबंध हो, बाकी का नहीं, ऐसी बात है, अन्य अन्य ब्राह्मण जो आएंगे आर्धभाग आदि ब्राह्मण उनका भी पूर्व के साथ संबंध है, आर्धभाग आदि ब्राह्मण का भी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के साथ संबंध है, दिखाना चाहते हैं। एक तथैव कहा, इसको कहते हैं तथैव अन्य पदार्थेश माने अन्य ब्राह्मणेश, पदार्थेश ब्राह्मणेश अन्य ब्राह्मणों में भी, जैसे आर्तवाग, जैसे अश्वल ब्राह्मण का संबंध किसके साथ, उद्गित ब्राह्मण के साथ, इसी प्रकार आर्तवाग ब्राह्मण है, बुज्जीव ब्राह्मण है, और उशस्त्र ब्राह्मण है, उसके उसके बाद आएगा कहोल ब्राह्मण, कहोल ब्राह्मण, उसके बाद में गार्गी ब्राह्मण, उसके बाद में अरुणेय ब्राह्मण, अरुणेय ब्राह्मण, उसके बाद अक्षर ब्राह्मण, फिर साकल्य ब्राह्मण, ये क्रम होगा ब्राह्मण होगा, यही होगा, ये सबका भी पूर्व के साथ ही संबंध है कहना चाहते हैं। जैसे अश्वल ब्राह्मण का उद्गित ब्राह्मण के साथ संबंध है, उस प्रकार आर्तभाग आदि जो ब्राह्मण है उनका भी पूर्व अध्याय के साथ संबंध है, ये बता दिया, ठीक है। हम ये कहते हैं अन्य ब्राह्मण उक्तार्थेशु, अन्य ब्राह्मणों के द्वारा भी आगे जो अन्य ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण से इतर ब्राह्मण कौन, आर्तभाग आदि ब्राह्मण, इनके इनका भी अन्य ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों के साथ भी उक्तार्थेशु, पहले जिन्हें विषय बता चुके प्रथम अध्याय आदि में द्वितीय अध्याय आदि में उक्तार्थेशु तर्क रूपेशु, तो तर्क रूप है उनमें मधुकांडोक्त तत्व, मधुकांड में कहा गया विषय को ही तत्वमारी अर्थम निर्णय, मान मधुकांड में क्या तत्वमादि का एक एक अर्थ बताया था तत्वमसी आदि का, उसी को अर्थ निर्णय करने के लिए है सब ब्राह्मण जितने भी आएंगे अर्धभाग आदि, यहाँ नौ ब्राह्मण है सबके सब वही तत्वमसी के अर्थ की पुष्टि के लिए है सब, ठीक है। दृष्टि युक्तम तेषां पूर्व एक वाक्य तो मित्र, इसलिए ये जो नव ब्राह्मण यहाँ आने वाले हैं पूर्व के साथ एक वाक्य तो सिद्ध हो जाता है, ये जो यहाँ नव ब्राह्मण है असल आदि वे सबका पूर्व मान वाक्यों के साथ में एक वाक्यता हो जाती है। कांड और द्वयोर एक वाक्य तो मैंने निगमित, दोनों कांड माने मधुकांड और ये मुनिकांड दोनों का एक वाक्यता है, तात्पर्य उसी में है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में तात्पर्य एक वाक्य तो निगमित तद कहा, तद्वयोरपि कांडयो कहा, तद्वत द्वयोरपि कांडयो, वो दोनों का ही इस प्रकार दोनों कांडों का पूर्व कांड और ये कांड दोनों का एक कांड हो इत्यादि बता दिया, एक वाक्य तो विषय थे पूर्व में अनु करना, दोनों कांडों का एक वाक्य तक स्वीकार किया जाता है, याद है तदा परामृशम एक वाक्यत्म, तत्पद के द्वारा क्या लेना, तदा तत्पद का तृतीय तदा, तदा से क्या लेना, कहते एक वाक्यत्म तत्पद के द्वारा, यह तदा माने तत्शब्द का तृतीय लेकर तदा बना दिया, तत्पद के द्वारा भारतीय में जो तद्वत द्वयोरूपी कांड में तत्पद आया, तद का अर्थ तद्वत से क्या लेना है, तो परामृशम एक वाक्य तुम एक वाक्यता ले, मधुकांड और मुनिकांड की एक वाक्यता है, ठीक है। समय हो गया है, यही रखते हैं फिर कल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति।